رسول پاک دو عالم میں چھائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں۔ ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں، ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں۔ مقام رفعت شاہ امم نہ پوچھے دل، خیال کے بھی قدم ڈگمگائے جاتے ہیں۔ عمل چراغ ہے راہ نجات کے، لیکن عمل چراغ ہے راہ نجات کے، لیکن عمل چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں، چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں نام آئے، خدا کرے خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں، جو خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں۔ حسین ہوں کہ عمر ہوں بلال ہوں کہ علی، حسین عشق میں سب آزمائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، رسول پاک دو عالم میں چھائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں۔ پیشکش ترجمان احناف پروجیکٹ یورز ویب ڈاٹ کام۔